Bir restoranda çalıştığınızı hayal edin. Restoranınızın dondurucusu bir insanın girebileceği kadar büyük ve gıdaların sağlıklı kalabilmesi için uygun sıcaklıkta veya soğuklukta tutuluyor. Bir gün fazladan mesaiye kalıyorsunuz ve restoranda kimse yok. Ertesi günün programı için dondurucudan bir şeyler almak üzere içine giriyorsunuz ve bam! Kapı arkanızdan kapanıp kilitleniveriyor. İçerisi kapkaranlık. Hiçbir şey göremiyorsunuz. Kapıyı yumrukluyorsunuz ama nafile. Ulanca gücünüzle bağırıyorsunuz ama sizi kimse duymuyor. Dondurucunun içi normalde -18 derece civarında tutuluyor. Eğer bir an önce dışarı çıkamazsanız donacaksınız. Dakikalarca uğraşıyorsunuz ama imkansız. Aradan bir saat kadar geçtiğinde gözleriniz artık karanlığa tamamen alıştı ama bedeniniz durdurulamaz bir şekilde titriyor. Sonunuzun geldiğini anladınız. Aklınızdan geçen şey artık buradan çıkmak değil, sevdiklerinize son bir mesaj bırakabilmek. Envanter için tutulan kağıt kaleme uzanıyorsunuz ve son sözlerinizi karalamaya başlıyorsunuz. Elleriniz titriyor ama eşinize ve çocuklarınıza onları çok sevdiğinizi eciş bücüş de olsa karalayabiliyorsunuz. Mektubunuzun son cümlesi olan "Hayat bana hiç iyi davranmadı ama ben iyi bir hayat yaşadım" sözlerini tamamlayamıyorsunuz. Artık siz yoksunuz. Ertesi gün restoran açıldığında çalışanlardan bir diğeri cansız bedeninizi kas katı kesilmiş ve donmuş olarak buluyor. Mektubunuzu okuduğunda olan biteni anlıyor. Ama o anda aynı zamanda bir tuhaflık da fark ediyor. Dondurucunun içi hiç de umduğu gibi soğuk değil. Bunu garipseyip sensör kayıtlarını incelediğinde bir devre arızasından ötürü son 2,5 gündür dondurucunun düzgün çalışmadığını ve iç sıcaklığının 10 derecenin altına hiç düşmediğini görüyor. Siz gerçekte donmadınız. Beyniniz donacağına derinden inandı ve vücudunuz bu inanca fizyolojik olarak donarak tepki verdi. Yapılan otopsiniz gerçekten de hücrelerinizin donarak öldüğünü gösterdi. Beyniniz öylesine güçlü ki İnandığınız şey sizin gerçekliğiniz oluyor. Nasıl? Serin hikaye değil mi? Ama ufak bir sorun var. Baştan sona uydurma. Aslına bakarsanız internette beynin doğaüstü güçleri hakkında dönen hikayelerin pratik olarak hepsi uydurma. Bu konuda yazılan ve bilim değil de kişisel gelişim kategorisinde olan kitapların belki hepsi değildir ama benim karşılaştığım çok büyük bir kısmı uydurma. Sakın yanlış anlamayın ha. Beyin benim bugüne kadar karşılaştığım ve tanıklık ettiğim en muazzam sistemlerden biri. Ve yapabileceği şeylerin sınırları birçoğunuzun hayal gücünün bile ötesinde. Örneğin geliştirebileceğiniz saplantılı bir inanç sizi depresyona sürükleyerek nihayetinde erken bir ölümü getirebilir. Bunu yapan en nihayetinizde beyniniz ve bunun olabilmesi bile inanılmaz bir şey. Ama o kadar da değil. Yani beynin yapabilecekleri fiziğin, kimyanın, fizyolojinin sınırlarının ötesini aşabilecek düzeyde değil. Mesela bu anlattığım hikaye Nick Sitman'ın hikayesi olarak biliniyor. Aslen ta 1988 yılında Glenn Van Ekerel'in The Speaker's Sourcebook isimli kitabında çok daha detaylı bir şekilde hikayeleştirilmiş bir öykü. Öykü aslında baştan sona anonim bir karakter üzerinden anlatılıyordu. Ama sonrasında internet çağının başlamasıyla e-posta zincirleriyle bütün dünyaya yayıldı. Bir noktada Reader's Digest'e bile girdiği söylenen öykü artık Nick Sitman isimli gerçek olduğuna inanılan bir karakteri anlatıyordu. Ama Nick Sitman asla yaşamadı. Tabii bu birçok insan için hiç de önemli değil. Önemli olan hikayenin verdiği motivasyonel mesaj. Sadece inanarak inanılmaz şeyler yapabileceğinize dair verdiği umut. Öyle ki meşhur televanjelist ve showman Joel Osteen sıklıkla müritlerine bu hikayeyi anlatarak onları yönlendiriyor. Beynin vücuda hükmetme düzeyi oldukça karmaşık bir konu. Psikoloji ve tıp bilimlerinde bu konu sıklıkla tartışılıyor. Bu tartışmaların bazı kısımları çok bariz. Örneğin midenizden gelen açlık sinyallerini ona yeterince direnecek olursanız bir süre sonra susturabileceğinizi deneyimlemişsinizdir. Veya bir sınav konusunda aşırı endişelenirseniz hormonal dengenizi etkileyebilir ve yüzünüzde hali hazırda var olan aknelerin daha da kötüleşmesine neden olabilirsiniz. Bu arada şunu da söyleyeyim, stresin sıfırdan akneye neden olabileceğini gösteren güvenilir bulgular henüz yok. Ama tüm bunlar beynin fizyolojiye hükmüne yönelik sadece birkaç ufak örnek. Öte yandan saplantılı düşünceler, mutlu düşünceler, her zaman mutlu olmayı arzulamanın o kadar da sağlıklı olmayışı gibi daha zihinsel olan meselelerin her biri ayrı ayrı ve dikkatlice incelenmeyi hak eden konular. Çünkü bunlar konusundaki bilimsel bulgular önceki verdiğim örnekler kadar bariz değil. Eğer bu tür konularda çekeceğimiz videoları kaçırmak istemezseniz kanala abone olmanın şimdi tam zamanı. Ama bilim dünyasında tartışması olmayan şey sadece donacağınıza inanarak fizyolojik olarak donamayacağınız gerçeği. Düşünerek donma konusunda beynin en fazla yapabileceği şey ölüm korkusu dolayısıyla stres altında kalarak kaç veya savaş tepkisi vermek. Bu durumda kan, kalp gibi hayati organlara çekilecek ve parmak uçları gibi ekstremitelerden uzaklaşacaktır. Buna bağlı olarak birey tabii ki parmaklarının üşüdüğünü hissedebilir mesela, ama bu donarak ölmeye sebep olabilecek kadar bir sıcaklık farkı yaratamaz. Sadece bir miktar üşümeye neden olabilir. Böyle bir stres belki aşırı boyutlara ulaşacak olursa hani kalp krizi gibi nedenlerle ölüme belki neden olabilir, fakat fiziksel anlamıyla hücrelerinizin donması yoluyla ölüme sebep olamaz. Daha önceden bu kanalda işlemiştik. Nefesinizi kendi isteğinizle tutarak bile ölmeniz mümkün değilken sadece düşünerek donacağınızı varsaymak abesle iştigal olur elbette. Bu arada hikayenin bazı alternatif versiyonları da var. Bunları internette görebilirsiniz. Mesela bir benzer hikayede İdama mahkum edilen bir suçlunun kendisine ölümcül iğne yapılmamış olmasına rağmen sırf bu iğnenin yapıldığına inandığı için kalp krizi geçirerek öldüğü anlatılıyor. Dediğim gibi ölüm korkusu gibi aşırı yoğun stres kaynakları karşısında kalp krizi yaşanması gerçekten de olası. Dolayısıyla bu hikaye aslında birazcık daha gerçekçi. Ama bunun da hani o motivasyonel hikayenin vermeye çalıştığı gibi beynin gücüyle falan çok fazla bilgisi yok. Daha ziyade olan şey stres hormonlarına bağlı olarak kalbin aşırı hızlanmasının aritmiye neden olması. Yani ritim bozukluklarına neden olması ve buna bağlı olarak da nihayetinde kalp spazmlarının oluşması, yani kalp krizinin görülmesi. Yoksa beyin öleceğine inandı dolayısıyla öldü diye bir şey yok yani. Mesela oturduğunuz yerde kalp krizi geçireceğinize inanırsanız kendi kendinize kalp krizi veremezsiniz. Belki bir panik atak yaşayabilirsiniz ama kalbinizin spazma girmesini düşünerek sağlamanız mümkün değil. Sonuç olarak bilimsel ve tıbbi kayıtlarda Nick Sitzman isimli bir kişinin fişi çekilmiş veya çalışmayan bir dondurucuda hapsolduktan sonra donarak öldüğünü gösteren hiçbir bilimsel kanıt bulunmuyor. Bugüne kadar bu hikayeyi anlatan kişiler bu tarz bir ölümün yaşandığına dair hiçbir bilimsel veri, morgue raporu, tıbbi inceleme veya bilimsel makale sunabilmiş değiller. Dolayısıyla bu iddiayı destekleyen hiçbir bilimsel kanıt bulunmadığı için aksi yönde çok güçlü bir kanıt üretilene kadar sadece düşünme yoluyla donarak ölmenin mümkün olduğuna yönelik bu mitin tamamen uydurma olduğunu söyleyebilirim. Eğer günlük yaşantınızı aksatacak düzeyde saplantılı düşüncelerden mustaripseniz bir psikolog desteği almanızı önemli tavsiye ederim. Ancak böyle bir sıkıntınız yoksa beyninizin kontrolden çıkıp da evrene hükmedi vereceğinden korkmanıza hiç gerek yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.